optymizmem. Żegnamy reklamy. Zbliża się 14. Program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Jest porozumienie w sprawie importu produktów rolnych z Ukrainy. Rok szkolny zakończyli uczniowie ostatnich klas liceów i techników. Za 3 dni początek sezonu żeglarskiego na jeziorze Bytyń Wielki. Jest porozumienie z Komisją Europejską w sprawie importu produktów rolnych z Ukrainy. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że udało się sfinalizować rozmowę. Szef rządu we wsi Zaranna w województwie łódzkim powiedział, że udało się osiągnąć zgodę z Brukselą. Rozmawiałem z panem wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Valdisem Dombrovskisem. Przekazałem mu decyzję rządu Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję, która jest spójna z porozumieniem z rolnikami, bo dbamy przede wszystkim o polskiego rolnika i w tym trudnym otoczeniu, w tym, gdzie chcemy z jednej strony przecież sprzyjać i sprzyjamy walczącej Ukrainie, z drugiej strony współpracujemy z Unią Europejską. O porozumieniu mówi przebywający w Warszawie unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Trwa właśnie konferencja prasowa, której przysłuchuje się Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz proszę, jakie są szczegóły tego porozumienia? No, w myśl tego porozumienia do państw przyfrontowych nie będzie można importować z Ukrainy 5 produktów rolnych. Chodzi o pszenicę, o kukurydzę, o rzepak, słonecznik i olej rzepak, olej słonecznikowy. Polska, Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry domagały się rozszerzenia tej listy również o jaja, drób i produkty mleczne, no ale w tej sprawie Komisja Europejska będzie jeszcze prowadzić postępowanie, mówił Janusz Wojciechowski, unijny komisarz do spraw rolnych. To była bardzo dobra polska inicjatywa, żeby zaproponować czy przedstawić to rozwiązanie zakazu importowego, ale obejmującego tylko 5 państw, czyli te, które są dotknięte tą sytuacją. Zakaz 5 rodzajów zbóż będzie obowiązywał przez rok. Tranzyt płodów rolnych z Ukrainy do pozostałych krajów unijnych będzie odbywał się swobodnie. Porozumienie z Komisją Europejską przewiduje także, że rolnicy z 5 krajów otrzymają 100 milionów euro dofinansowania, z czego do Polski trafi najwięcej, bo 40 milionów euro. Dodatkowo każdy kraj będzie mógł również wypłacać rekompensaty z budżetów narodowych. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy. Uczniowie ostatnich klas liceów i techników oficjalnie zakończyli rok szkolny. To pierwszy rocznik, który ukończył 8-letnią szkołę podstawową i 4-letnie liceum. W całym kraju, tak jak w 9. liceum ogólnokształcącym w Warszawie, są uroczyste zakończenia i rozdanie świadectw. Czy 4F, jeszcze raz pytam? No, nareszcie trochę lepiej. Bardzo proszę o powstanie z miejsc, całość, baczność. Sztandarowi cześć. Koniec to jest taki czas, nazwijmy to, rachunku za te 4 lata. Na pewno będę za tym tęsknić. Za taką atmosferą może, za takim po prostu stylem życia. Bo jednak teraz to wszystko się zmieni, jak się pójdzie już do szkoły wyższej. I przez 4 lata narzekałam na chodzenie po schodach na 3. piętro. A teraz wchodząc ostatni raz, to też jest wzruszające. Kochani, ten dzień tak uroczysty, w którym odbieracie swoje świadectwa, to dzień skupiony przede wszystkim na podziękowaniach. W czwartek po majówce rozpoczynają się matury. Napisze je ponad 270 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników. Ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie miała 35-letnia kobieta, która wiozła 3 dzieci do szkoły samochodem. Policjanci w ramach akcji Trzeźwość prowadzili kontrolę w miejscowości Rdzawka koło Nowego Targu, mówi Barbara Szczerba z małopolskiej policji. Około godziny 8 w miejscowości Rdzawka zatrzymali do kontroli drogowej 35-letnią kierującą osobowym Volkswagenem. Jak się okazało, kobieta wsiadła za kierownicę, mając ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie, a dodatkowo jako pasażerów wiozła 3 swoich dzieci. 35-latka za popełnione przestępstwo straciła już prawo jazdy i otrzyma zakaz prowadzenia pojazdów na 5 lat. Policjanci sprawdzą też, czy kobieta swoim zachowaniem nie naraziła swoich dzieci na utratę życia i zdrowia. Kobiecie grozi grzywna w wysokości 1000 zł, a nawet kara pozbawienia wolności do 2 lat. Na ten dzień żeglarze czekają długie miesiące. 1 maja rozpocznie się sezon żeglarski na jeziorze Bytyń Wielki. Swoją przystań nad Bytyniem w Nakielnie ma armatorski klub żeglarski Zwałcza. Jak mówi jego prezes Barbara Radkiewicz, jezioro jest częścią rezerwatu i to jeden z magnesów przyciągających tu żeglarzy z całego kraju. Jezioro Bytyń Wielki jest rezerwatem i takie mamy wskazania, że dopiero dniem 1 maja możemy zrzucać żaglówki. Bytyń zachwyca wszystkich. Z racji tego, że jest to rezerwat, jest to bardzo czyste jezioro. Samo to, że występują tam raki i sielawa, to już tylko świadczy o tym, że jest rzeczywiście to piękne i czyste jezioro. Jest to jezioro dosyć głębokie, w niektórych miejscach ma około 40 metrów i rzeczywiście przyciąga turystów i żeglarzy z całej Polski. Żeglowanie na Bytyniu Wielkim może odbywać się tylko bez używania silników spalinowych. Sam zakaz używania silników spalinowych to już jest duży atut. Oczywiście przeważnie każdy jacht jest wyposażony w silnik, ale akumulatorowy. Także jest cisza, jest duży nacisk na ekologię, a tak naprawdę w naszym żeglarstwie chodzi o to, żeby pływać na żaglach i tego się trzymamy. Bytyń Wielki to największe jezioro po Jeziorze Wałeckiego w województwie zachodniopomorskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najchłodniej dziś nad morzem, tam maksymalnie 9 stopni Celsjusza, około 11 stopni w całej Polsce północno-wschodniej, natomiast najcieplej na zachodzie i południowym zachodzie, tam nawet 17 stopni powyżej zera. Jednak wraz z ciepłym powietrzem wkroczy front atmosferyczny, który przyniesie sporo chmur, a wraz z nimi opady. Tych możemy spodziewać się w województwach zachodniopomorskim, lubelskim, dolnośląskim, opolskim, a także śląskim. W pozostałej części kraju więcej słońca, ale tam też nieco chłodniej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przeceny XXL w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Czego brakuje w waszej okolicy? Boiska? Skateparku? Na stronie gramywygrywamy.pl zgłaszajcie pomysły na obiekty sportowe lub kulturalne w waszej okolicy. Totalizator sportowy. Wygrywamy. Zaczyna się od wy. Pozdrawiam. Robert Lewandowski. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ryszard Jeźmiński, zapraszam do 15, bo do 15. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Running around, robbing banks, all whacked off the Scooby snacks. standing up straight. So we pull these jobs, make a little money. No one gets hurt if they don't act funny. On the way to the yacht, we almost got caught. Fast shooting mailboxes, knowing where the cops is. Yeah, they had to duck the donuts adjacent from the phone, whose mailbox fast had just exploded. They gave chase from our man Steve's and Ace, and we lost those brothers with haste. We cast it off, and along we went off from Bermuda to an island resort we rented. Sunshine, I need you cool. Are you cool? I am cool. Running around, robbing banks, all whacked up with stupid snacks. Running around, robbing banks, all whacked up with stupid snacks. Running around, robbing banks, all whacked up with stupid snacks. Mieliśmy już dzisiaj zaproszenie do Cieszyna, to od jutra, przypomnę, 25. przegląd filmowy Kino na granicy i po polskiej stronie, i po czeskiej, po obu stronach Olzy, ale to oczywiście nie jedyna propozycja na koniec kwietnia, początek maja, na wielką majówkę, znacznie dłuższa już od dzisiaj. To Off Camera, czyli Festiwal Kina Niezależnego w Krakowie. Ten właśnie potrwa cały najbliższy weekend i cały kolejny tydzień aż do 7 maja i o nim w Trójkoło Filmowo nieco dłużej z rekomendacjami filmowymi porozmawiamy za kilka minut. Festiwal już trwa, chociaż jego oficjalne otwarcie dopiero dzisiaj wieczorem, ale z udziałem nie byle kogo, bo samego Johna Malkovicha. trójkowo-filmowo witam Kubę Armatę. Dzień dobry. Dzień dobry. Znany słuchaczom tej audycji krytyk filmowy, ale też bywalec festiwali. No, pamiętamy twoje relacje Cannes, Berlin, ale nie tylko, bo też polskie festiwale i nawet na niektórych jesteś selekcjonerem. Tak jest właśnie teraz. Tak, tak jest w przypadku festiwalu Mastercard of Camera. Już od dobrych kilku lat pracuję w tej roli. Bardzo ją lubię. Nie ukrywam, że wybieranie filmów, które później zobaczy szersze grono publiczności, jest bardzo ciekawym zajęciem. Wiąże się oczywiście z pewną odpowiedzialnością, bo też trudno dogodzić wszystkim, ale jest to bardzo ciekawe, wiąże się z wieloma wizytami na festiwalach, także świetne zajęcie. No, dlatego też bywasz za granicą na tych najważniejszych festiwalach, żeby wyłuskiwać te najciekawsze tytuły później chociażby na Off Camera, tak? Tak, rzeczywiście. Ja jeżdżę na festiwale w dwóch rolach tak naprawdę, bo po pierwsze jako dziennikarz, także je na bieżąco relacjonuję, czy przeprowadzam wywiady z twórcami, którzy tam pokazują filmy, ale jednocześnie właśnie jako programer festiwalu Mastercard of Camera z moim kolegą Grzegorzem Stępniakiem, który jest dyrektorem artystycznym festiwalu. Razem jeździmy, szukamy filmów, które będziemy mogli sprowadzić do Krakowa i pokazać festiwalowej publiczności. No to jak wiele wyszukaliście w tym roku? Ile będzie filmów tak ogólnie pokazanych na festiwalu Off Camera? No bo to jest długi festiwal. Dzisiaj się zaczyna, potrwa aż do następnej niedzieli, do 7 maja. Tak, rzeczywiście i będą to bardzo intensywne dni w kilku lokalizacjach, zarówno w stacjonarnych kinach, jak i w lokalizacjach plenerowych. Przygotowaliśmy ponad 70 tytułów w tej oficjalnej selekcji. Do tego dochodzą filmy, które pokazywane będą na plenerach. To są filmy już potencjalnie znane. Tak, już potencjalnie znane, które w większości były w polskich kinach na przestrzeni ostatnich lat. Natomiast ta 70 niekoniecznie. Tam jest wiele filmów, które zostaną pokazane w Polsce po raz pierwszy. No właśnie, to warto podkreślić, że jednak większość tych filmów to premiery i pewnie w wielu wypadkach jedyna okazja, żeby zobaczyć je w Polsce na dużym ekranie. Tak, rzeczywiście. Festiwale są takim specyficznym miejscem, gdzie możemy zobaczyć zdecydowanie większą ofertę filmów niż te dystrybuowane w kinach. No niestety rynek dystrybucyjny wygląda jak wygląda, ma określoną wyporność, także tego wszystkiego, co ciekawe, nie da się w regularnej dystrybucji kinowej pokazać. Zawsze temu procesowi selekcji towarzyszy ból głowy, bo mam wrażenie, że wybraliśmy około 70 filmów. Myślę, że jeszcze kilkadziesiąt spokojnie moglibyśmy pokazać, bazując na tych naszych doświadczeniach i naszych wyjazdach. Rzeczywiście sporo bardzo ciekawego, bardzo różnorodnego kina, w zasadzie pod każdym względem, bo i pod względem tematycznym, i pod względem gatunkowym, i geograficznym, no ale my też mamy swoją wyporność, także to będzie około 70 tytułów. Szykuje się bardzo intensywna filmowa majówka. I jak zwykle oczywiście słynni goście, w tym roku John Malkovich, Jesse Eisenberg, ale też wielu innych, no i na pewno nie zabraknie polskich twórców, bo tu jest taki solidny właśnie konkurs filmu polskiego, oceniany wyłącznie przez jurorów z zagranicy. Ile w tym roku tytułów? To będzie 10 tytułów w konkursie polskim. W większości to też są filmy, które są nam już znane, natomiast mamy chociażby przedpremierowo film Miało Cię Nie Być, to jest nowy film Jakuba Michalczuka, twórcy Teściów, z Borysem Szycem i z Sonią Szyc w rolach głównych. To córka. Córka Borysa Szyca, zresztą fantastyczna. Myślę, że to wielka aktorska kariera przed nią. To jest jej pierwsza rola. Zresztą za tę rolę nominowana została przez nas także do nagrody Mastercard Rising Star właśnie dla debiutujących aktorów. To jest, domyślam się dobrze, komedia, jeśli myślę o wcześniejszym filmie tego reżysera, czyli Teściach. To jest komediodramat, bym powiedział. Aha. To znaczy jest to film, który oczywiście ma w sobie elementy humorystyczne, który ma w sobie pewną lekkość, natomiast jest to film na bardzo poważny temat. Ja szczegółów fabularnych nie chciałbym zdradzać, żeby nie psuć projekcji, natomiast na pewno jest to film poważniejszy niż Teściowie. Przypomnijmy tytuł jeszcze? Miało Cię Nie Być. Miało Cię Nie Być. I to jedyna polska premiera w tym konkursie polskim? To znaczy są filmy, które pokazywane były na festiwalu w Gdyni, które jeszcze nie trafiły do dystrybucji kinowej. Natomiast jeżeli chodzi o takie rzeczy, które pokazane zostaną dużo wcześniej przed premierą, to jeszcze mamy taki drugi tytuł, czyli film Norwegian Dream. To jest film norweskiego reżysera Leiva Deivolda, który jest absolwentem reżyserii Łódzkiej Szkoły Filmowej. To jest koprodukcja, której akcja rozgrywa się w Norwegii, w środowisku polskich imigrantów. Też bardzo ciekawe kino z Hubertem Miłkowskim w roli głównej, którego możemy znać chociażby z filmu Braty. Też myślę, że duży talent. A wcześniej Hiacynt. A wcześniej Hiacynt, myślę, że duży talent i też jeszcze nieraz o nim usłyszymy. I to też film w konkursie polskim. I to też film w konkursie polskim. A jak w tym roku wygląda ten konkurs międzynarodowy? Jak wiele filmów? Czy są tu jakieś takie mocne akcenty? To również jest 10 filmów. Przyjęliśmy sobie taką zasadę już od jakiegoś czasu, że do obu konkursów zapraszamy 10 propozycji. Muszę przyznać, że Tutaj ta selekcja była dużo trudniejsza, bo wybieraliśmy ze znacznie większej liczby kandydatów. Nasz konkurs główny to albo debiuty, albo drugie filmy danych twórców, czyli stawiamy na młode, odważne, nieszablonowe kino z całego świata w zasadzie. To są filmy, które oglądamy najczęściej właśnie na różnych festiwalach, czy to na festiwalu w Cannes, czy to na festiwalu w Berlinie, czy Rotterdamie, czy San Sebastian. Jest jeden polski reprezentant, ponieważ zawsze się tego trzymamy, że mamy polskiego reprezentanta. W tym roku jest to film Chleb i sól Damiana Kocury. Który zresztą już triumfował na festiwalu w Wenecji w ubiegłym roku, więc... A poza tym ma też szlaki przetarte. Tak, sporą historię międzynarodowych sukcesów już po Wenecji. Tak. I nawet całkiem niedawno ciągle jakieś nagrody. Tak, także myślę, że to będzie mocny kandydat w finałowej rozgrywce, natomiast myślę, że to będzie bardzo różnorodny konkurs, bo tak jak mówię, zależało nam na tym, żeby to były filmy pokazujące różne gatunki, pokazujące różne tematy, również filmy z różnych krajów, bo mamy i film z Wielkiej Brytanii, i film z Gruzji, i film z Ukrainy, film z Francji i film ze Skandynawii, także pełna rozpiętość i gatunkowa, i tematyczna, i geograficzna. No to na pewno wszystkich ciekawi, kto oceni w tym roku filmy, no bo rozumiem, że to są dwa zupełnie odrębne składy jurorskie. I czy są w nich jakieś sławy? Są, oczywiście. W konkursie filmów międzynarodowych przewodniczącą jury będzie Ewa Puszczyńska, znakomita... Oscarowa producentka. Oscarowa producentka, tak. Bardzo się cieszymy, że przyjęła nasze zaproszenie. Natomiast w konkursie filmów polskich Debbie McWilliams to jest świetna reżyserka castingów, która odpowiada chociażby za castingi do kilkunastu ostatnich części przygód Jamesa Bonda. Także to też spore nazwisko. Będzie też między innymi nasza ubiegłoroczna laureatka konkursu głównego, czyli Marianne Blicher. Ona również w tym roku wraca do Krakowa już nie jako uczestniczka, ale jako jurorka. Kiedy poznamy wyniki prac jurorskich, no i wszystkich już laureatów festiwalu? Laureatów poznamy na gali zamknięcia festiwalu, która odbędzie się 6 maja. Czyli w sobotę jeszcze przedostatniego dnia, tak? Tak, dokładnie. W sobotę przedostatniego dnia. Wtedy już będziemy znali wszystkich laureatów, natomiast jeszcze kolejny dzień będą trwały projekcje, także będzie można jeszcze kilka tytułów nadrobić. No to za chwilę poproszę cię jeszcze o choćby 3 jakieś szczególnie bliskie twojemu sercu rekomendacje. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Przypomnę tylko, dziś z nami w Trójko filmowo krytyk filmowy i selekcjoner festiwali Kuba Armat. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Filmowo dziś z nami Kuba Armata, krytyk filmowy, selekcjoner i też dyrektor artystyczny jednego z festiwali, o czym za chwilę. Ale dzisiaj zatrzymujemy się przy Festiwalu Kina Niezależnego, a w kamera ten dzisiaj właśnie zaczyna się w Krakowie. Co na otwarcie wieczorem? Na otwarcie film Dominion. To jest film Stevena Bernsteina z Johnem Malkowiczem w jednej z głównych ról. John Malkowicz przyjeżdża do Krakowa w tym roku. Bardzo, bardzo się z tego powodu cieszymy, bo to powrót dużych gwiazd na nasz festiwal. To będzie europejska prapremiera tego filmu, opowiadającego o innym artyście, o Dylanie Tomasie. Bardzo ciekawa, biograficzna rzecz. Jest szansa, że ten film będzie miał też regularną później dystrybucję w Polsce? Ciężko powiedzieć tak naprawdę. Natomiast jednym z producentów jest Polak, także niewykluczone, że może jeszcze ten film w regularnej dystrybucji się pojawi. No to poprosiłbym cię jeszcze właśnie choćby o 3 takie szczególne rekomendacje. Oczywiście festiwal ma swoje konkursy, tutaj nie będziemy nic sugerować, ale na pewno są też takie tytuły, a festiwal długi, aż do 7 maja, które są szczególnie ci bliskie, do których byś na pewno zachęcał. Znaczy, rzeczywiście wybór takiej trójki pewnie będzie dość trudny, ponieważ no nie ukrywam, że dużo filmów jest mi bardzo bliskich. Natomiast na pewno takim sporym wydarzeniem będzie pokaz filmu Chłopiec z niebios Tarika Saleha. To było jedno z największych wydarzeń, jedno z największych odkryć ostatniego festiwalu w Cannes, gdzie film pokazywany był w konkursie głównym. To jest film, który ma polskiego dystrybutora, więc za jakiś czas trafi do dystrybucji kinowej. Natomiast na naszym festiwalu będzie jedna z pierwszych okazji, żeby ten film w Polsce zobaczyć. To jest taka bardzo mocna opowieść o relacji pomiędzy władzą, polityką a religią, której akcja rozgrywa się w Egipcie. Reżyser mocno kontrowersyjny w tamtych rejonach, to znaczy nie mógł tego filmu zrealizować w Egipcie z uwagi właśnie na to, jaki temat podejmuje. Świetny polityczny thriller, także to jest na pewno film, do którego gorąco zachęcam. Z drugiej strony film bardzo skromny, którego akcja rozgrywa się de facto w jednym pokoju, film pod tytułem Upon Entry. To jest film hiszpański, który z kolei znaleźliśmy na festiwalu w Tallinie. Pamiętam, że to była moja ostatnia projekcja na tym festiwalu i chyba najlepsza. I zakochałem się w tym filmie. To jest taka opowieść o parze, czyli takie która, absolutne odkrycie, tak? Tak. Mhm. Opowieść o parze, która chce się przeprowadzić z Hiszpanii do Stanów Zjednoczonych, chce zupełnie zmienić swoje życie i nagle na lotnisku w Stanach Zjednoczonych pojawiają się problemy. Para zostaje zaproszona do pokoju celników i zaczyna się przesłuchanie. I tak naprawdę ten film jest jednym wielkim przesłuchaniem. Tam zaczynają wychodzić kolejne rzeczy, jakieś sekrety, tajemnice i tak dalej, i tak dalej. Film trwa 80 minut, ogląda się go świetnie. Także to też jest coś, co gorąco polecam. Na pewno takim filmem jest Dalva w reżyserii Emmanuel Nicot. To z kolei film francuski, film o relacji pomiędzy ojcem a córką, natomiast to takiej, bym powiedział, mocno toksycznej relacji. Film, który podejmuje bardzo trudny temat, temat pedofilii, który często jest zamiatany pod dywan, natomiast w bardzo interesujący sposób jest to przedstawione. Świetnie zagrane, świetnie zrealizowane, także to też jest rzecz, która na pewno zrobi na naszych widzach spore wrażenie. Będzie co oglądać w Krakowie do 7 maja, ale oczywiście festiwal to nie tylko projekcje filmowe, to mnóstwo spotkań z gośćmi, rozmowy, ale też wydarzenia towarzyszące. Czy jest coś takiego, co też warto byłoby już dzisiaj, pierwszego dnia festiwalu, szczególnie polecić, zauważyć? Znaczy, myślę, że rzeczywiście to, o czym wspomniałeś, czyli rozmowy z festiwalowymi gośćmi, to jest coś, na czym zawsze nam bardzo zależało. Zawsze staraliśmy się, żeby jak najwięcej twórców do filmów pojawiło się w Krakowie i w tym roku to naprawdę będzie spora grupa filmowców. Oczywiście najliczniej będzie reprezentowany konkurs polski, bo to też jest to najłatwiejsze. Tak. Natomiast też przyjadą goście z zagranicy, także będzie sporo spotkań po filmach. W zeszłym roku pamiętam, że publiczność była bardzo aktywna na tych spotkaniach, bardzo chętnie w nich brała udział, także myślę, że to będzie ciekawa rzecz. Na pewno takimi interesującymi i ważnymi wydarzeniami dla naszego festiwalu są pokazy specjalne w tym roku. To będzie pokaz filmu Bez znieczulenia Andrzeja Wajdy w Mandze z udziałem Krystyny Zachwatowicz. Będzie pokaz Całkowitego zaćmienia z udziałem Agnieszki Holland. To też będzie, myślę, że dobra okazja, żeby porozmawiać i o twórczości Agnieszki Holland, i o twórczości chociażby Jana Kaczmarka, który robił muzykę do tego filmu. Leonardo DiCaprio niestety nie dojedzie. Leonardo DiCaprio w tym roku nie dojedzie, ale może w kolejnym. Ale grał w tym filmie, więc będzie tak. Można zobaczyć w Krakowie na dużym ekranie. Tak jest. Na dużym ekranie na pewno. Przypomnij jeszcze, gdzie szukać już szczegółowych informacji programowych? Szczegółowe informacje programowe dostępne są na stronie festiwalu offcamera.pl, również w naszych mediach społecznościowych. Tam wszystko jest na bieżąco aktualizowane. Wszystkie informacje na temat w zasadzie każdego elementu programu i filmowego, i muzycznego, i branżowego się znajdą, także odsyłam tam. I tak się składa, że 7 maja skończy się Festiwal Filmów Niezależnych Offcamera w Krakowie, a ty właściwie pozostajesz wciąż w bardzo takim intensywnym rytmie festiwalowym, bo niedługo później, i możemy to już dzisiaj zapowiedzieć, warto wybrać się niedaleko od Krakowa, bo do Tarnowa, i tam tradycyjnie już od wielu, wielu lat możliwość spotkania z najnowszym polskim filmem. Tak, ja a propos tej mojej drogi festiwalowej, to jeszcze po drodze mam festiwal w Cannes. A, no oczywiście. Ale to tak, rzeczywiście taki szalony okres, dla mnie chyba najbardziej aktywny w roku, ale też nie ukrywam, że go bardzo lubię. Natomiast tuż po Cannes rzeczywiście 37. edycja Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Której, dodam, jesteś dyrektorem artystycznym od kilku lat. Tak, to będzie trzeci rok, kiedy zajmuję tę funkcję. No i jesteśmy na finiszu absolutnie. przygotowań. Mamy już wyselekcjonowane filmy konkursowe, zapraszamy gości. Sporo już wiadomo, i tutaj też odsyłam do naszych mediów społecznościowych i na stronę internetową, bo tam w zasadzie każdego dnia pojawiają się kolejne wiadomości. Niedawno ujawniliśmy pełny skład jury głównego, któremu będzie w tym roku przewodniczył Wojciech Smarzowski, laureat Nagrody Publiczności w roku ubiegłym. Ewa Braun otrzyma nagrodę za całokształt twórczości. Czyli laureatka Oscara. Laureatka Oscara, tak. Tak się śmiejemy, że właśnie do Oscara dołączy tym razem nagrodę za całokształt Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Przygotowujemy również koncerty, przygotowujemy wystawy. Ja bardzo gorąco też zapraszam na warsztaty filmowe, które zainaugurowaliśmy w roku ubiegłym i myślę, że one cieszyły się sporym powodzeniem. W tym roku również będziemy mieli takie dwie sesje warsztatowe. Pierwsza odbędzie się pod okiem producentek z firmy Ship's Boy, Moniki Łuczyk i Kai Jałochy, które opowiedzą naszym widzom trochę o developmencie filmu, o tym, co zrobić, jak w ogóle mają pomysł na film, gdzie się dalej skierować, jak nad tym pracować i tak dalej. Natomiast drugie warsztaty z Dagmarą Brodziak i Michałem Krzywickim to będą warsztaty aktorskie. O, pięknie. Także zapraszamy. Tarnowianie będą mogli postawić pierwsze kroki w aktorskim fachu, na pewno w bardzo przyjaznej i profesjonalnej atmosferze. I tu są zarówno jedne, jak i drugie warsztaty są bezpłatne, także tym bardziej zachęcam. A to wszystko oczywiście przede wszystkim w jednym z najstarszych kin w Polsce, czyli w kinie Marzenie w Tarnowie. Tak, chociaż w tym roku mamy kolejną ciekawą lokalizację, to Dom Kultury Westerplatte, który niedawno powstał w Tarnowie i tam między innymi właśnie odbędą się te warsztaty, także też zachęcam do tego, żeby Tarnów w tym roku troszkę bardziej pozwiedzać. Strona internetowa w tym wypadku oczywista. Tak jest, tarnowskanagrodafilmowa.pl. A powiedzmy jeszcze, w jakim terminie w tym roku odbędzie się festiwal? Festiwal w tym roku odbędzie się od 26 maja do 3 czerwca. Także naprawdę mamy wiosnę wypełnioną jak zwykle propozycjami festiwalowymi. Świetne uzupełnienie tego bieżącego repertuaru. Od dzisiaj Off Camera w Krakowie, dla niektórych później festiwal w Cannes, tak jak dla ciebie. No i pod koniec maja kolejny festiwal w Krakowie, bo jeszcze jest Krakowski Festiwal Filmowy i Tarnowska Nagroda Filmowa. Dziękuję ci bardzo za te wszystkie zapowiedzi, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Był z nami Kuba Armata, krytyk filmowy, selekcjoner i dyrektor artystyczny festiwalu Tarnowska Nagroda Filmowa. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. specjalnie wielkie filmowe, kinowe hity przed nami, ale niestety już po tym długim majowym weekendzie, bo w kinach pojawią się chociażby Strażnicy Galaktyki, to już trzecia odsłona, no i myślę bardzo, bardzo oczekiwany film, bo lubimy wracać do tych historii, myślę wszyscy, Trzej Muszkieterowie, część pierwsza w podtytule D'Artagnan. Oczywiście nowa odsłona opowieści Aleksandra Dimasa i znowu w wielkiej gwiazdorskiej obsadzie. To początek maja, ale wspominałem o tym, że i dzisiaj, oprócz irańskiego filmu Między lustrami, o którym już rozmawialiśmy, jeszcze jeden film wart zauważenia, no i to jest taka propozycja właściwie dla kinofilów, nowy film François Ozona, Peter von Kant, ale tu trzeba powiedzieć, że to jest ogromny ukłon tego francuskiego reżysera w stronę innego twórcy, twórcy niemieckiego, nieżyjącego już Rainera Wernera Fassbindera, bo nie dość, że to film inspirowany jego twórczością, jego sztuką, ale właściwie również nawet biografią tego reżysera. Akcja rozgrywa się w związku z tym oczywiście w Kolonii w roku 72 roku. No i również znakomita obsada w roli reżysera, głównej postaci tego filmu, Denis Manochet, świetny, nominowany do Cezara francuski, aktor, a obok niego też gwiazda, którą pamiętamy z wielu znakomitych kreacji, chociażby z opętania Andrzeja Żuławskiego, Izabela Dżeni, tutaj w takiej, powiedziałbym, mocno autoironicznej roli gra gwiazdę filmową, kiedyś muzę głównego bohatera, a w ostatnich latach próbującego szczęścia w Hollywood. No i właśnie, a propos muzy, to mamy w obsadzie jeszcze jedną ważną postać, Hanna Żigula. Kiedyś właśnie muza samego Fassbindera tutaj pojawia się i to taka sentymentalna odsłona tego właśnie filmu. Od dzisiaj w kinach Peter von Kant, na pewno ciekawostka, nowy utwór François Ozona. Tyle mi wiedzieć, wypełniasz moje dni. Za rękę trzymasz, patrzysz, słuchasz mnie jak nikt. Świat w górę niesie wszystkich wokoło, gdy zielony kolor w takich głowach szyje sny. Jak ci powiedzieć, że nie doradzisz mi, jak żyć, jak żart, obraz i sprawy, jak mam śnić. Udawać można na zawsze głupich i przy sobie zostać z piaskiem w oczach, naprzód iść. Przyjdzie w końcu na nas taki dzień, dziś ostatni raz zaszaleć chcę. Pofrunę za tobą, chociaż wiem, wrócę, kiedy życie zbudzi mnie. Przyjdzie w końcu na nas taki dzień, dziś ostatni raz zaszaleć chcę. Pofrunę za tobą, chociaż wiem. Nic co planuję, nic co wymarzę też, z rzeczywistością w parę nie dobiera się. Nie takich dwoje narysowałam gdzieś na murze, gdy na szyi z kluczem w drodze nie. Ty we mnie widzisz tylko co widzieć chcesz. Nie jestem z przezroczystych ludzi, dobrze wiesz. Ostatni raz już dziś kłamie w oczy te i świat obwinia mnie. Oh, oh. Przyjdzie w końcu na nas taki dzień, dziś ostatni raz zaszaleć chcę. Pofrunę za tobą, chociaż wiem, wrócę, kiedy życie zbudzi mnie. Przyjdzie w końcu na nas taki dzień, dziś ostatni raz zaszaleć chcę. Pofrunę za tobą, chociaż wiem. Dzień, dziś ostatni raz zaszaleć chcę. kiedy życie zbudzi mnie. Przyjdzie w końcu na nas taki. Zwykle przed 15 w Trójce czeka nas jeszcze jedno spotkanie i to jest właśnie ten moment. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Jeśli jeszcze nie sięgnęliście Państwo po wspomnienia Marka Twaina z Dzikiego Zachodu, to należy natychmiast to zrobić. Życie na Mississippi czy pod gołym niebem to historia pełna humoru i znakomitych anegdot. Jedną z nich lubię szczególnie. Otóż gdy pewnego razu dyliżans pocztowy, którym jechał Twain, uległ awarii i towarzystwo musiało czekać na naprawę, niejaki Bemis opowiedział wszystkim niezwykłą historię o bizonie, który chodził po drzewach. Bemis mianowicie kiedyś polował na bizony. Jednego ranił i ten zaczął dość długo wściekły gonić go przez prerię. Ucieczka skończyła się blisko jedynego w okolicy drzewa, przy którym zaczął szaleć koń, na którym jechał Bemis. Koń wierzgał, parskał, skakał, a bizon chwilami przestawał atakować i patrzył na konia jak na zwierzę idiotę, po czym znowu szarżował. Bemis zaś latał do góry, na dół, raz był pod brzuchem, a raz na grzbiecie. Konia oczywiście, a nie bizona. Naraz bizon ugryzł konia w okolice zadu. Rumak puścił się biegiem, pękły popręgi, a siodło wystrzeliło w górę. Bizon poleciał za koniem, a kowboj Bemis wdrapał się szybko na drzewo. Na gałęzi obok siebie znalazł siodło z zawieszonym lassem. Biedak nie spodziewał się jednak, że bizon wróci i zacznie go atakować na drzewie. Tak, szanowni państwo, Bemis naładował rewolwer i spuścił lasso w dół, by schwytać bizona i palnąć mu w łeb. Zwierzę zaś wchodziło po pniu, coraz wyżej i wyżej. No i tu, drodzy państwo, słuchacze wraz z Markiem Twainem, słuchacze przy ognisku, przerwali. Ty, Bemis, ale bizon nie potrafi wchodzić na drzewo. Tak? Nie potrafi? A widziałeś kiedyś bizona wchodzącego na drzewo? Ja? No skąd? No to po co mówisz? To, że nie widziałeś, żeby ktoś coś robił, nie jest jeszcze dowodem, żeby to nie mogło być zrobione. Mam rację? No i, drodzy państwo, musiano przyznać rację Bemisowi, który dalej, punkt po punkcie, opowiedział wszystkim, jak złapał na lasso bizona wchodzącego po drzewie, by go pożreć. I proszę sobie zapamiętać, to, że państwo tego nie widzieli, nie jest żadnym dowodem na to, że nie mogło tak się stać. Dziękujemy. Pomyślałem sobie, że zbliżający się długi weekend to też świetna okazja, by poszukać w sieci filmu Krzysztofa Rogulskiego o symptomatycznym tytule Wielka Majówka. No i by przypomnieć sobie debiut kinowy Zbigniewa Zamachowskiego w towarzystwie takich znakomitości jak Ewa Wiśniewska, Grzeszna Szabołowska, Roman Kłosowski, Wiesław Michnikowski, Krzysztof Kowalewski i oczywiście ze specjalnym udziałem Kory i Manamo. Do usłyszenia już dziś powiem, bo kończymy trójkowo-filmowo. Ryszard Jaźwiński.